اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہماری گرفت سے آگے نکلنے والے نہ تھے۔